très bonnet. Oh l'amour. Oyembelinga zembo ngai petite amputu. Naebakite na koka. Na kobi malobi na tuta mozele motema na yo ebeta lisusu na kipa wa bingo. Na kosala masomo tindo nga na mesana ha. Na kobanga kaka banguna kubatondi. Tika nga na sekana na ino mwana mobali. Mabe kozua nga na yo lobi toko lela. Nga iko mwana mwasi ya moke diseton. Olingwe loko nini. Anuko na yebite, mutema na yo ya botondi, eko limbisa. Santa yeyeye, Santa sala chantio, eza bolingo, bando nyoko lankuru boye. Yo yo yo yo yo yo. Santa yeyeye, Santa sala chantio, eza bolingo, bando nyoko lankuru boye. Yeah. danser.